Եթերում ասպարես հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Սաներեք տարի առաջ 1994 թվականի մայիսի 4-ին եւ 5-ին Ղրղստանի մայրաքաղաք Բիշկեկում Ռուսաստանի Ղրղստանի ԱՊԱ միջխորհրդարանական վիճաժողովի միջնորդությամբ հանդիպել են Հայաստանի, Արցախի եւ Ադրբեջանի խորհրդարանական պատվիրակությունները։ Նախաձեռնողը Ռուսաստանն էր։ Բանակցությունների արդյունքը եղել է այն, որ ստորագրվել է մի փաստաթուղթ, որը հայտնի է Բիշկեկյան արձանագրություն անվամբ։ Դրանում հակամարտող կողմերին կոչ է արվել մայիսի 8-ի լույս 9-ի կեսգիշերին դադարեցնել կրակը եւ սեղմ օրերի ընթացքում այն ամրապնդել իրավաբանորեն պարտավորեցնող համաձայնագրի ստորագրման միջոցով։ Մի քանի օր անց մայիսի 12-ին ուժի մեջ է մտել դադարի մասին անժամկետ պայմանագիրը։ 6 հոգուց բաղկացած մեր պատվիրակության ղեկավարն էր Գերագույն խորհրդի նախագահ Կարեն Բաբուրյանը։ Պատվիրակության կազմում էր եւ Գերագույն խորհրդի падգամավոր, Գերագույն խորհրդի նախագահի խորհրդական Վասիլի Աթաջանյանը, ում էլ զրույցի են գրավիրել։ Նայսօր Արցախի հանրապետության նախագահի հատուկ հանձնարարությունների գծով ներկայացուցիչ է։ Պարոն Աթաջանյան, մինչև Բիշկեկյան արձանագրության ստորագրումը խաղաղություն հաստատելու, կրակը դադարեցնելու նախաձեռնություններ եղել են, որոնք ձախողվել են։ Ինչպես հաջողվեց Բիշկեկում համաձայնության գալ, ինչը հարկադրեց Ադրբեջանին հավասարը հավասարի հետ բանակցել, այսպես ասած, անջատողական Արցախի հետ։ 1994 թվականին ապրիլի կեսերին Գերագույն խորհուրդը ստանում է Կարեն Բաբուրյանի անունով նամակ, որով մեզ հրավիրում էին Բիշկեկ Ղրղստանի սահմանադրության մի տարվա մեծ արարողությունների մասնակցելու։ Չէինք իմանում, որտեղ լուրջ հարց է քննարկվելու Ղարաբաղի հակամարտության խաղ կարգավորման համար։ Ուստեղից մեկնում է Բիշկեկ մեծ պատվիրակություն, որը գլխավորում էր Գերագույն խորհրդի նախագահ Կարեն Բաբուրյանը, կազմի մեջ էին արտաքին գործերի նախարար ու պատգամավոր Արկադի Ղուկասյանը, Գերագույն խորհրդի հանձնաժողովի նախագահ Վալերի Բալայանը, ես որպես պատգամավոր ու Բաբուրյանի խորհրդական, որպես անալիտիկ էքսպերտ Լևոն Մայլանը ու նախագահ Բաբուրյանի օգնական Աշոտ Ղուլյանը։ Հենց մենք հասնում ենք Բիշկեկ, տեղեկանում ենք, որ նիստի ժամանակ քննարկվելու է մի փաստաթուղթ Ղարաբաղի հարցի վերաբերյալ։ Ու հենց հաջորդ օրը բացվում է մեծ նիստը ԱՊՀ խորհրդարանական վիճաժողովի։ ԱՊՀ վիճաժողովի նախագահ Շումեյկոյի գլխավորությամբ, ասեմ այն, որ մասնակից են լինում պատգամավորներ Ռուսական ֆեդերացիայից, Ղրղստանից, Ղազախստանից, Բելարուսիայից, Ուկրաինայից, Հայաստանից ու Ադրբեջանից։ Ղրղստանի պարլամենտի ղեկավար պարոն Շիրին Կուլովի անձնական հրավերով մասնակցում են նաև դիտորդի կարգավիճակով ալանդակա կղզիների ներկայացուցիչները։ Այդ ժամանակ Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակը Ադրբեջանի համար շատ վտանգավոր էր։ Ադրբեջանը կաղնած էր շատ մեծ ռազմական պարտության առաջ, ու այդ պարտությունը բերելու էր նրան, որ Ադրբեջանը կորցնելու էր մի մեծ տարածք Գերավաբադի 4 կողմով, քյուրը կտրվում էր, ահավոր վիճակ կլներ Ադրբեջանի համար։ Մեծ Ալիևը, Հայրալիևը, Հեյդարը անմիջապես մեկնում է մինչ այդ Մոսկվա ու համաձայնություն է տալի ստորագրել բոլոր փաստաթղթերը կապված տարբեր հարցերով։ Մենակ մի պայման ադնեմ, որ խնդրում կարևի կաղմացրեք, ու ադրբեջանակողմի վերած փաստերը, որ մթում երկու կողմն էլ արդեն չեն կարամ կրվեին, երկու կողմը հոգնել են, լրիվությամբ սուտ։ Ասեցի, ամենակարևոր պատճառը ինչ ա եղել, որ Ռուսական ֆեդերացիան որոշեց այդ հարցը լուծել ու մեզ հրավերեցին դեղ։ Եվ նորից եմ կրկնում, նախորդ մեզ չասին ինչի մասին ա լինելու հանդիպումը։ Կազմակերպիչները վայ թե մտածում էին, եթե մենք իմանանք, կարող չմասնակցենք։ Որովհետև կռիվը կաղնեցնելը, ասում եմ, միայն ու միայն ձեր էր տալի Ադրբեջանի։ Բայց Ադրբեջանը ուզում էր ներկայացնել նենց, որ իրանց պարտադրել է։ Ու ոչ թե իրանք չեն կարում դիմադրեն։ Փոքրիկ մեր կուճուր բանալին չեն կարում դիմադրեն, բախնում է։ Այդ իրավիճակ էր իշխը մեր տարածքում։ Հիմա որ եկանք հասանք այդտեղ, ներկայացրեցին մեզ արձանագրության նախագիծ։ Հենց առաջի տողից գրած էր, որ այսիշ պատվիրակություններ, այսիշ պետություններին և Լեռնային Ղարաբաղի հարկական համայնքի ներկայացուցիչները։ Պարոն Բաբուրյանը քաշեց միկրոֆոնը, ասեց, դե որ սենց է գրել, մենք հետ ենք դառնում, ով որ դեմս դուրս գա, ուղարկեմ ստեր հետները խոսացել։ Մենք այս ձևի արձանագրությունը չենք ընդունում ու բանակցություններին չենք մասնակցելու։ Շումեկոմ հայտարարեց ընդմիջում, հավաքվեցին Շիրինկուլովի կաբինետում ու սկսեցին քննարկել։ Քննարկումը տևեց համարյա թե մի օր։ Մենք էլ ես ու Ղուկասյանը հետևում ենք էլի ու սրտատրով սպասում ենք, ոնց կգրեն, ինչ կգրեն։ Մեզ հաջողվեց մի նախագիծ էլ նայենք Շիրինկուլովի օգնականի, որ մի քանի անգամ եկել էր Ղարաբաղ, ասեմ էլ նախագին, ասի դուրս գա, իմանանք ինչ ա, Բաբուրյանը պատրվակի տակ դուրս եկավ, կարդացինք, ասենք ամեն ինչ տեղ էր։ Ադրբեջանի պատվիրակության ղեկավարը, ազգային ժողովի նախագահի տեղակալը, Աֆիադին Ջալիլով, մյած տելեֆոն ունի հերախոս մեծ անտենով, անընդհատ դուրս է գալի մեծ Ալիևին, զանգում է, հարցնում է, բայց ինչ ավիճակ, ինչ անեմ, նանդրից հուշում է, որ ասեմ մի 10 անգամ դուրս է Ադրբեջանից մասնակցում էր Միլի Մեջլիսի նախագահի տեղակալ Հայաստանի ղեկավարը Բաբկեն Արաքցյաններ, Գերագույն խորհրդի այս ժամանակվա նախագահ, Ռուսաստանի վերին պալատի ղեկավար Շումեյկոն, Վլադիմիր Կազիմիրովը Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության կողմից և որպես Ռուսաստանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Ղարաբաղյան հարցի շուրջ։ Այս ժամանակ Մինսկի խմբի ձևաչափը չկար։ Կար Մինսկի խումբը, որը զբաղվում էր Ղարաբաղի հարցով, բայց այս ժամանակ պետությունները, որոնք մտնում էին Մինսկի խմբի կազմ, նրանց ներկայացուցիչները ղեկավարում էին այդ գործը, հետո դարավ համանախագահների ինստիտուտը, որը քան տարի աշխատում է, համարյա 20 տարի։ Մենք որ այդ արձանագրությունը չընդունեցինք, ստիպված եղան ձևափոխել։ Ադրբեջանը չէր համաձայնում, որ մեր պատվիրակության կարգավիճակը բարձրացնենք միջև մնացածների։ Ռուսաստանի ղեկավարը Շումեյկոն ուրիշ տարբերակ տավ, ավելի ճիշտ Կազմիրովի հուշելով, ասեցեք դրանք մենք Բիշկեկյան ռաժովի մասնակիցներ։ Այն ժամանակ Ռուսաստանն ու Ղարաբաղը գալիս են նույն արտակով կախնում։ Մենք ասենք լավ համաձայն։ Ու մի քանի տարբերակներ կա քննարկելուց, որ մեր բնդումները համարել լրիվ անցան։ Մի հետաքրքիր բան տեղի ունեցավ, պարագրաֆներ քննարկելու ժամանակ Ադրբեջանը պնդում է գրենք օկուպիրվանի Սաստարանի Նագորնո-Ղարաբաղ։ Ղուկասյանը այդ նրբությունը միանգամից բռնեց, ասեց. Ակուպիրվանի Սաստարանի ոչ Նագորնո Ղարաբաղ, մենք համաձայն ենք, հետո նի ակուպիրվան ազախվաչինի, Շումեյկոն ասումա խարաշո, բայց Շումեյկոն էլ չհասկացավ այդ նրբությունը, Կազմիրով ասումա, պադժդիցի, շտո վի ձելիցի, եթե գրում ենք ակուպիրվանի, դարնում է, որ Ադրբեջանն ու Լեռնային Ղարաբաղը տարբեր պետությունների մի պետություն մեկից փողերը զավթելա։ Ղուկասյանը շատ լավ պատասխան տվեց, ասում է, ես չհասկացի, Կազմիրովը Ադրբեջանի պատվիրակության կազմից, հա, ելույթ ունենում թե ռուսական։ Կարեն Բաբուրյանը ստորագրեց, Արաքցյանը ստորագրեց Ռուսաստանը, Ղրղստանը, Ադրբեջանը չստորագրեց։ Ասեց, ես լիազորված չեմ, մոմենտներ կա, որ մենք չենք ընդունում, ուզում ենք փոխենք։ Ու այդ պահից Ադրբեջանը իրավիճակը այնքան սրվեց, որ պատկերացրեք, ընդդեղի նախագահը ու ղեկավարները Ադրբեջանի պատվիրակությանը ասեցին չգաք Ադրբեջան։ Ադրբեջանի պատվիրակությունը ընդդեմ թռնում է Թուրքիա։ Համարում են, որ պարտվել են դիվանագիտական դաշտով։ Պարտվել են, ծախել են ու այդ արձանագրության շնորհիվ պատճառով Աֆիադին Ջալիլովին իր տան մոտ սպանում են։ Իրան այդ օրվանից Ադրբեջանը անուն են տալի, որ դու ազգի դավաճան ես, դու ծախված ես։ Ինչ էր ասվում Բիշկեկյան արձանագրությունում։ Ասում էր, որ կողմերը խոստանում են մայիսի 8-ից 9-ը, դշեր 12-ին դադարեցնեն կռիվը ու ընդունեն խաղաղության պայմանագիր։ Խաղաղության թե զինադադարի։ Չի խաղաղության։ Ես արձանագրություն ունեմ, պատժեմ։ прекращению военного противоборства и ликвидации его последствий путем скорейшего заключения соответствующего соглашения. Призвали все противоборствующие внять голосу разума, прекратить огонь в полностью с 8 по 9 мая сего года, опираясь на протокол от 18 февраля 1994 года и в том числе в части размещения наблюдателей и самой интенсивной работы в кратчайшие дни, закрепить это путем подписания надежного юридически обязывающего, предусматривающего механизм обеспечения невозобновления военных и враждебных действий, вывод войск с занятых территорий и возобновление функционирования коммуникаций по возвращению беженцев. Երբ ստորագրվեց Ադրբեջանի կողմից Ադրբեջանը ստորագրեց ոչ թե Ջալիլովի անունն տակ, այլ Գուլիևի Էլի Մեջլիսի նախագահի անունով Ինչով է կարևոր Բիշկեկյան արձանագրությունը մեզ համար Աշխարհը իմացավ որ գա դե ֆակտո ու լավել կռվող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն Երկրորդը տարածաշրջանում շատ-շատերը հասկացան որ Ղարաբաղի հետ եթե ուզում եք մի բան որոշի հարց վճռել առանց Ղարաբաղի հնարավոր չէ բացարձակապես ոնց որ ասել է Բաբուլյանը ով պետք հրամանտա որ մեր զորքը հետ կայնի կամ էլ չկրակի եթե մեզ չեք ուզում մասնակից դարձնենք ու շատ կարևորը այնա որ մենք դառանք միջազգային հարցության մեջ հակամարտության լիարժեք կողմ մինչ այդ ընդունում էին Ադրբեջանը եւ Հայաստանը որպես հակամարտության կողմեր եւ փորձում էին մեզ ամեն ձևի հանել բանակցային ընթացից այդ արձանագրությունը ամեն ինչ դրեց տեղը մենք գրավեցինք մեր լիարժեք տեղը մենք դառնանք հակամարտության միջազգային տեսակունից իրավաբանական կողմ ու այդ օրվանից առանց մեզ ոչ մի բան չի լուծում հենց արձանագրության հիմքի վրա մոսկվայում հանդիպեցին արդեն ռազմական ղեկավարներ բանակի հայաստանի Ղարաբաղի ադրբեջանի ռուսաստանի գրաչովի ներկայությամբ ու ստորագրվեց համաձայնագիր որ դնադարը մայիսի 12-ի պարոն Աթաջանյան դուք ասում եք որ Բիշկեկյան արձանագրությամբ արդեն միջազգային հանրությունը Լեռնային Ղարաբաղը ընդունեց որպես հակամարտության կողմ Եվ այդ արձանագրության հիման վրա են Հայաստանի Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարները, Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակի հրամանատարը հրադադարի մասին անժամկետ պայմանագիր ստորագրել։ Սակայն արդեն Արցախը դուրս է թողնված բանակցային գործընթացից եւ չի գործում բանակցային երակոմ ձևաչափը։ Մեր իշխանությունները բազմիցս հայտարարել են նախկին ձևաչափի վերականգնման անհրաժեշտության մասին։ Տրամաբանական է արդյոք մեր ճակատագիրը վճռել առանց մեզ։ Այսինքն այն ինչ ձեռք են բերել Բիշկեկում, փաստորեն ասպես ասենք, կորցրել են։ Տրագեդիա չեմ տեսնում։ Կարևորը այն եմ համարում, որ բոլոր կողմերը համանախագահները, մնացածները միջազգային կառույցները, ՄԱԿ-ը, Եվրոխորհուրդը, Եվրոպարլամենտը, մնում են, որ եթե ուզում են հարցը լուծեն, պետք է մենք մասնակցենք։ Ես կարծում եմ, որ պահը, որ մենք մասնակցենք, չի հասունացել։ Համանախագահները, չնայած քանի տարի որ միասին աշխատում են Ռուսաստանը, Ամերիկան ու Ֆրանսիան, ձևականորեն միասին են, ինչ որ խոսում են Ոնց որ մի մարդ լինեն, բայց ես համոզված եմ, որ լուծման տարբերակը հեռանկարային, հլա իրանք համաձայնության չեն եկել, որովհետև կա մի քանի մոտեցումներ, կա մոտեցում, որ պետք է լուծել հակամարտության իսկական պատճառը, ասենք ստատուս։ Եթե հակամարտությունը ու պատերազմը առաջացել են ստատուսի պատճառով, ոչ կարելի է լուծել մնացածը ստատուսը թողել հետո։ Շատ ճիշտ տարբերակ է։ Այն տարբերակն է, որ Ղարաբաղի կողմը ներկայացնում է բանակցային սեղանի։ Եվ ես շատ եմ մասնակցել։ Ոչ թե բանակցային սեղանին, այլ համանախագահաների։ Մենք բանակցային սեղանի սորս չենք։ Չէ, նրանք են տանը։ Այդ մեկ երկրորդը ես չեմ կարծում, որ մենք բացարձակ դուրս ենք, որովհետև համանախագահները մշտական գալիս զեկուցում են մեր նախագահին Ղարաբաղյան կողմին, ինչ է կատարվում, ինչ են որոշել, ինչ են ուզում ու անպայման մեր կարծիքը մանում են։ Բայց նորից եմ կրկնում, ամենալավ իրենք են իմանում, որ առանց մեզ այդ հարցը չլուծվելու։ Նորից գալիս է այն հին տարբերակը, եթե որոշենք զորքը հետ տանք, ով պետք է հրաման տա, եթե մենք չենք մասնակցում։ Պարադոքս է, Ես ուզում եմ մի հանգամանք էլ ստեղ ասեմ։ Այսօրվա դրությամբ Ադրբեջանը իր ներքի հարցերով պատրաստ չի բացելած սկսի բանակցել մեզ հետ։ Նրանք ունեն դառը փորձ, որ հենց Ղարաբաղի անունը կա, միանգամից ընդդիմությունը աղմուկ բարձրացնի։ Միանգամից մամուլը եւ հակառակորդները սկսում են մեղադրել, որ հայերի հետ ինչ իշխանություններին ամենաշատը ինչից իրանք վախենում են Ադրբեջանի կողմը, դա ունենալով մեծ ահավոր պարտություն, նորից մեկ էլ քաղաքական պարտություն կրեն։ Դրա համար ինչ ասես հնարում են, ինչ քայլերի ասես դիմում են, հայ կռվում ենք, հեսա հայ սկսում ենք, հայ գյուղեր ենք վերցրել, առավոտվանից իդուկում կռվում են։ Հետո շատ լավ հասկանում են, հենց էս հակամարտությունը կայնեց, ինչ ու մի պաստատուղ դուրս եկավ, Ադրբեջանի իրավիճակը կատաստրոֆիկ սրվելու է, որովհետև ներքի իրավիճակը այնքան ահավոր է։ Ալիև փոքրը մենակ Բաքուն է պահում։ Հենց Բաքվից դուրս գաս, ոչ գազ կա կարքին, ոչ լույս կա, ոչ բան չկա, ոչ ճանապարհ կա։ Մարդկանց ուշադրությունը շեղում է պատերազմը։ Ամենամեծ հարցը դա է, ամենակարևոր իրանց համար։ Հարցը դա ներքին իրավիճակի շեղումն է։ Հրադադարի մասին պայմանագիրը, այսպես ասենք, արդարացրել է իրեն 22 տարի անց 2016 թվականի ապրիլին նոր պատերազմ եղավ։ Նորից եմ կրկնում, այս փաստաթուղթը հենց պատերազմից հետո եկավ բանակցությունների սեղանի նստեց։ Ադրբեջանը վաղուց է ուզում այդ փաստաթուղթը աչքերը փակել, ինչպես որ ինքը Սիրիա ներկայացնել ՄԱԿ-ի 4 բանաձևերը, որոնք գրած է, որ Ադրբեջանը պետք է դադարեցնի կռիվը։ Նրանից հետո պետք է տեղի ունենա, ասենք A, B, C, բայց ABC-ն ասում է, բայց չի ասում, որ իրան պարտավորացրել են գրիվը դադարեցնեն։ Ու միջազգային դիտորդները շատ ճիշտ ասում են, եթե առաջի բանաձևի ժամանակ Ադրբեջանը գրիվը դադարեցներ, վայ թե 7 շրջան կորցներ։ Ին ժամանակ գրիվը կկառնի։ Չէ կորցնի։ Հա, կփորձեն բանակցություններ խաղաղության պայմանագրի քանի անգամ դուրս է եկել բանաձև, այնքան իրանք նորից են կռվել։ Ներկայացնելով ռազմաքաղաքական վիճակը Ադրբեջանում, նշեցիք, որ 94 թվականի գարնանը Ադրբեջանը փաստորեն կանգնած էր աղետի առաջ, մեր զորքերը կարող էին շատ ավելի առաջ անցնել եւ ավելի մեծ տարածքներ ազատագրել։ Ես գրավել չեմ ասում, արդյոք մեզ այդ պահին ձեռնտու էր հրադադարի պայմանագիր կնքելը, գուցե խաղաղության պայմանագիր կնքվեր կամ մենք իսկապես առաջ անցնեինք, այդ պայմանագրով մոտեցրել ենք խաղաղության ժամանակը, թե հեռացրել։ Հիշեք տնտեսական եւ քաղաքական վիճակը Հայաստանի, Ղարաբաղի, երկուսներ համարյա քանդված պետությունների, որ կռիվը մեզանից ամեն ինչ պահում էր։ Գուցե որպես նախապայման դրվեր որոշել Ղարաբաղի կարգավիճակը նոր զինադադար կնքվեր։ Այդ պահերին Ղարաբաղն ու Հայաստանը քաղաքական առումով այնքան ուժեղ չէին, որ մենք ինչ-որ մի բան պարտադրեինք։ Ռազմական տեսանկյունից 99%-ով կախված էինք Ռուսաստանից։ Զինադադարը մի օրում չի եղել, Բիշկեկում չի եղել։ Ռուսաստանի ռազմական ղեկավարությունը մեզ մատ էր թափտալի։ Կաղնեք ու վերջ։ Որովհետև Ռուսաստանի համար շատ ուժեղ քաղաքական պահ ստեղծվեց, որ կարող է Ադրբեջանը նոհետ վերցնի իր, ասենք, դաշինքի մեջ։ Ու այդ ժամանակ մենք որպես փոքրիկ Ղարաբաղ, Հայաստանն էլ մեզ հետ ի վիճակի չէին տրանդիմադրելու։ Ու ստացվեց ինձ, ինչ ստացվեց։ Զինադադար կնքել Ղարաբաղի կարգավիճակի դիմաց։ Նման փորձ առաջարկ արվել է գոնե։ Այո, հանդիպումներ ենք ունեցել մեր ղեկավարները ու Հայաստանի ղեկավարները, որոնք խոսք են տվել, բայց խոսքը թղթից չես կարա կարես կամ սեյֆում չես կարա դնես։ Ասել են, այդ բանում դուք մեզ օգնեք, մենք էլ հետո ձեր կարգավիճակը կօգնենք։ Բայց ինչ արի։ Բայց ի վերջո Ալիևը իրանց խաբեց, ինչ-որ բաներ ստորագրեց, որ զինադադար բան տեղի ունեցավ, բանակը մի քիչ լավացրեց, սա փոխեց, նախարարները դրեց, էս են, ռուսներին ասեց, ստեսցուն ձեզ։ Ու արդյունք էնա, որ այդ մեծ գինը, որ Ռուսաստանը ու մենք փաստորեն զիջել ենք Ադրբեջանին, այսօրվա դրությամբ Ադրբեջանը ոչ մի տեղ չկա։ Ռուսաստանը չի կարողանում իր ծիրի մեջ պահել Ադրբեջանին։ Ու սխալվել է, եւ հիմա էլ է սխալում, Ադրբեջանը ոչ մի ձեւի Ռուսաստանի դաշնակից չի լինելու։ Որպես Քուջուրալիևը խափելու է, ինչ որ մի բաներ անելու է, կարող է մի քիչ նավթից բան տա։ Բայց Ռուսաստանը դաս չի քաղում 1994 թվականի փորձից։ Կարող է դաս քաղում, բայց ցանկությունը չի վերացել։ Էլի ուզում է ինչ որ մի բան տրացել։ Պայմանավորը ավարտվեց ասպարեզ հաղորդաշարի հերթական 2017 թվականի մայիսի 5-ի թողարկումը։ Զրուցակիցս Արցախի Հանրապետության նախագահի հատուկ հանձնարարությունների գծով ներկայացուցիչ Վասիլի Աթաջանյանն էր։ Թեմաներ 1994 թվականի այսօրը ստորագրված Բիշկեկյան արձանագրությունը։